haters. Taas kamay yung mga galit sa amin na hindi nakasabay. Kaya kayo ganyan, kaya kayo ganito, dahil hindi nyo maabot kung nasaan kami ngayon, yo. O mga haters, sige, taas kamay yung mga galit sa amin na hindi nakasabay. Kaya kayo ganyan, kaya kayo ganito, dahil hindi nyo maabot kung nasaan kami ngayon, yo. Nahimik lang kami dahil galawan ay silensyo, pero maingay ang tugtugon sa live, maging sa radyo at sa rate ko. Di uubray ang mga likes nyo, depende to sa baraw, wag daanin to sa fans nyo. At piniling tumahimik kaysa sumigaw sigaw. Datingan namin puro langgam, hindi to nilalangaw. That's the game behind the fact na kami ay tumahimik. Kasi kami kayo tulog, daig pang humilik. Ano? Ha? Sige, bara-bara pa kami kumpleto sa rekado. Kayo ay kulang pa, kaya wag na rin ipilit na sa pila ay sumingit. Pinipilit pa humirit, tsak dugo nyo ay sisirit. Alam na to na sa laro, automatic to. Mga pasabog galing sa amin ay umaatik ka. Oo, oh, ito'y laro, pinapaasa lang kayo. Cavaliers kami, Warriors naman kayo. Tangisa nyo ang mga haters, taas kamay yung mga galit sa amin na hindi nakasabay. Kaya kayo ganyan, kaya kayo ganito, dahil hindi nyo maabot kung nasaan kami ngayon, yo. O mga haters, sige, taas kamay yung mga galit sa amin na hindi nakasabay. Kaya kayo ganyan, kaya kayo ganito, dahil hindi nyo maabot kung nasaan kami ngayon, yo. Wala nang hater na nagkalat ngayon, na pinipilit na pumigil sa aking pagkakataon. Napaulit-ulit lang, bakit di pa ko nasanay? Tangina na lang, ba't di pa kayo magkanda matay? Madami talagang hater dito sa mundo, mga 7,777. Ibig sabihin na ay halos lahat sila ay pipwede. Kaya ang malubog ka, ngayon di imposible. Ayoko sa ganyang tao talaga. Minsan ang kaibigan na matalik tangina. Akala mo ay mabait kapag ikay nakaharap, pero kapag nakatalikod, sila'y mapapangga. Hater na atang ina, marunong maki-appear. Hater na atang ina, makulit mang diskaril. Kaya hayaan mo na lang na positibo ang kutob, dahil wala pang umaahon ng hindi lumulubog. Kumusta pa ang mga haters? Taas kamay yung mga galit sa amin na hindi nakasabay. Kaya kayo ganyan, kaya kayo ganito, dahil hindi nyo maabot kung nasaan kami ngayon, yo. O mga haters, sige, taas kamay yung mga galit sa amin na hindi nakasabay. Kaya kayo ganyan, kaya kayo ganito, dahil hindi nyo maabot kung nasaan kami ngayon, yo. Nung simula, hala mo ay mabait, magaling pang makisama, linta pang dumikit. Ngunit nung tumagal, hayop na magmayabang, mahangin pang masyado at parang may kakaibang ugaling kay shit na di mo malampasan. Daig pa ang presidente pero nakakatawa lang. Ito lang naman yung mga taong sasasadyang pili tumila pababangon at wala namang alam. Boy, MC Clinton, tell it about some shit. Mga ingiterong nilalambak, sabar pa mga bitch. Ihambing nyo ako sa watawat nang ito ay bumakas. Sa kukotin yung gabugo katulad lamang ng bigas. Nasa pagilan nyo pababa, masalo akong tumataas. Ganyan na malagi eh, pag rapper ka dito sa Pinas. Puro kutsa, puro insulto, di na lang sumuporta. Imbis tumulong sa iyo, sila pahihila pa baba. Kumusta pa ang mga haters? Taas kamay yung mga galit sa amin na hindi nakasabay. Kaya kayo ganyan, kaya kayo ganito, dahil hindi nyo maabot kung nasaan kami ngayon, yo. O mga haters, sige, taas kamay yung mga galit sa amin na hindi nakasabay. Kaya kayo ganyan, kaya kayo ganito, dahil hindi nyo maabot kung nasaan kami ngayon, yo.